zmysła. Wyszedł z domu z walizką, nie mówiąc nic, szybko zostawił list matce, który później znalazła w szafce. Zalał łzy twarz i czytała kilka razy uważnie. Droga mamo, przepraszam, ale tak być musiało. Za parę godzin zadzwonią, że znaleźli moje ciało. Ty wierzysz w niego, więc widocznie Bóg tak chciał, że moje światło już nie świeci wśród świateł miasta. Chciałem zadbać o to, by wykorzystać to, co daliście mi. Kłopotem było to, że byłem idiotą. Wpadłem w wir tych chwil, pieniądze były mym powietrzem. Oddychałem nim, zajęty losem swym w najlepsze. Na pierwsze miejsce zabawa, szkoła na drugi plan. Mówiła cała Warszawa o tym, że długi mam. Ze złymi ludźmi zadarłem, musiałem robić co chciał. Ten, którego znaleźli rankiem z podrżniętym gardłem. Nie miałem innego wyjścia, chyba już się domyślasz, że to ja byłem tym tam, który zabiłby życie. Jak każdy człowiek niewinny, rodzina i praca to koniec mej życia linii, przepraszam. Jeśli masz start, masz w życiu coś ważnego, wiesz? Jeśli nie, to masz czas, nie zmarnuj tego. Ej, jest jedno życie, wiele szans, biegniesz. Dziś mamy rap, lecz życie nie jest filmem z happy endem. Spędzał czas przykładnie z rodziną, zanim zaginął. Siedział twarzą w twarz ze świnią, w Rio starych bawiło to. Palił, chlał wino, potem kasyno, poker, rzucił hokej. Ufali na wyrost, choć gubił flotę. Nocne kluby, hotel i balangi, na wylot walił heroiną. Mówił to katarzis, albinos, łatwo było go więc rozpoznać. Złota blinda, śpuno mówił, wiesz, to tombak jest. Lombard, wymiana złota na hajsy, fanty, Nokia, stereo, Sony, hi-fi. Yo, brązowa śmierć z jego białych źrenic. Do zoba, wiesz, mówił, spotkamy się na tamtej ziemi. Mózg jak ozon dziurawy, gdzie nocą bawił. Nie wiedział nikt, po co zabił. Trzy ofiary, mafiozo z Pragi, graficiarz. Przy nim aerozon, dragi i jakaś siksa. Jeansy, bagi, kanabis, dla niego koniec. List zostawił na krawacie ojca, zawis na balkonie. Jeśli masz start, masz w życiu coś ważnego, wiesz? Jeśli nie, to masz czas, nie zmarnuj tego. Ej, jest jedno życie, wiele szans, biegniesz. Dziś mamy rap, lecz życie nie jest filmem z happy endem. Nie czuł się dobrze tu, miał dości w zamian, tak. Pomyślał, że pojedzie do ciotki w Stanach. Od Polski z dala żyć chciał zostać i nie myślał o powrocie nawet. Najpierw dostał wizę, potem sprzedał wszystko, żeby mieć na start, tak. Dwa dni przed wylotem przestał spać. Nerwy puściły mu, całą noc w zdjęciach grzebał. Potem przespał cały długi lot za ocean. Wylądował na JFK sam z jedną torbą, liczył na rodzinę. Myślał, że mu pomogą, dali mu spać przez tydzień i ani dnia dłużej. Mieli go za nic, był dla nich intruzem. Kiedyś był elegancki, chodził w marynarach. Teraz w brudnym t-shircie mył gary w barach. Kiedyś był kimś w Polsce, skończył studia nawet. Teraz w nędznych knajpie był popychadłem. Załamany, kontemplował życie przez noce. W dusznej zapieziałej klicie bez okien. Nic się nie zmieniło po rocznym trudzie. To samo obce miasto i obcy ludzie. W końcu poznał dziewczynę na imprezie dla Polonii. Przyjechała z Łodzi, miała pracę, sprzątała domy. Miał z kim pogadać, zaczęli się spotykać. Zaszła w ciążę, on każdej pracy się chwytał. I tak leciała historia miłosna. Stałą pracę dostał, mył okna w wieżowcach. Z najwyższych budynków patrzył na miasto. Miał co jeść, gdzie spać, łatwiej było zasnąć. Szło mi jakoś, cieszyli się stałą pracą. Ale na kilka dni, zanim skończyło się lato, źle sypieć zaczął. Już tak się czuł nieraz, wychodząc z domu miał robotę w dwóch wieżach. Miał przyjść na obiad, ale nie wrócił. I sen skończył się, cały świat o tym mówi. Jeśli masz start, masz w życiu coś ważnego, wiesz? Jeśli nie, to masz czas, nie zmarnuj tego. Ej, jest jedno życie, wiele szans, biegniesz. Dziś mamy rap, lecz życie nie jest filmem z happy endem. Jeśli masz start, masz w życiu coś ważnego, wiesz? Jeśli nie, to masz czas, nie zmarnuj tego. Ej, jest jedno życie, wiele szans, biegniesz. Dziś mamy rap, lecz życie nie jest filmem z happy endem.